4,2% plus 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Weekend pod znakiem partyjnych konwencji. Koalicja Obywatelska zwiera szyki, PiS odpowiada, to zwykła propaganda. Donald Trump podczas podróży do Azji liczy na spotkanie z koreańskim dyktatorem Kim Jong-unem. Tej nocy pośpimy dłużej, ale dla naszego zegara biologicznego to nie jest dobra wiadomość. To jest gorący polityczny weekend. Konwencja Platformy Obywatelskiej przyniosła zjednoczenie z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. W miejsce trzech partii powstała jedna o nazwie Koalicja Obywatelska. Jak tłumaczył premier Donald Tusk, w zjednoczeniu nie chodzi o przyszłe wybory, a o rzeczy fundamentalne dotyczące przyszłości. Tu chodzi o to, czy Polska będzie państwem suwerennym i czy Polacy utrzymają wolność, tę wywalczoną w 1989 roku, utrzymają tę wolność wbrew zagrożeniom, wbrew manipulacjom i naciskom z zewnątrz i od wewnątrz. Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak uważa, że decyzja o powstaniu nowej partii pod szyldem Koalicji Obywatelskiej, z tym nie wiążą się żadne zmiany. Przecież Polacy widzą, jak oni rządzą. Dla mnie jest to zabieg PR-owy, bo kiedy słyszę, że Koalicja Obywatelska zmienia nazwę na Koalicję Obywatelską, no to jest jeden wielki żart. PiS przygotowuje się do opracowania nowego programu partii. Temu służy konwencja, która od wczoraj odbywa się w Katowicach. Rząd kończy pracę nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Sprawa dotyczy ponad 62 tysięcy osób. 1/3 z nich średnio zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia. Ustawa ma wypełnić lukę w systemie, tłumaczy ministra kultury Marta Cienkowska. Nasi artyści, większość z nich przez część swojego życia pracują zazwyczaj na śmieciówkach, a tak naprawdę na umowę o dzieło. Jeżeli utrzymują się, pracują na umowy zlecenia albo pracują nierówno, to znaczy, że nie otrzymują wynagrodzenia regularnie, nie są zatrudnieni na umowę o pracę, wiem, że to jest specyficzna branża, to system ubezpieczeń społecznych ich po prostu nie widzi. Projekt ustawy zakłada, że artyści o najniższych dochodach zostaną objęci wsparciem w postaci dopłat do składek. Amerykańska administracja zabiega o spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Prezydent USA jest w drodze do Azji, ale w planie jego podróży nie ma spotkania z północno-koreańskim dyktatorem. W środę amerykański przywódca rozpoczyna wizytę w Korei Południowej i przy tej okazji mogłoby dojść do rozmów z Kim Jong-unem na granicy obydwu Korei w miejscowości Panmunjom. Trump i Kim spotkali się tam już 6 lat temu. Europejczycy są jej zdecydowanie przeciwni, ale mimo krytyki zmiana czasu nadal obowiązuje. Tej nocy przechodzimy z czasu letniego na zimowy. Wskazówki zegarów należy cofnąć z godziny 3 na 2. Znacznie trudniej przestawić nasz zegar biologiczny, tłumaczy ekspert medycyny snu profesor Adam Wichniak. Wzrasta tendencja do wcześniejszego kładzenia się spać. No i niestety to, co obserwujemy często już po kilku dniach od zmiany czasu jesienią, to jest spłycenie snu, pogorszenie jego ciągłości i pogorszenie samopoczucia. Szczególnie boleśnie odbierają to te osoby, które mają taką skłonność do jesiennego i zimowego pogorszenia nastroju. Poprawę naszego samopoczucia może zapewnić aktywność fizyczna i odpowiednia dieta. Władze hiszpańskiego miasta Valladolid nałożyły na właścicieli psów obowiązek noszenia podczas spacerów butelki z wodą i mydłem. Celem jest zadbanie o estetykę elewacji często zabytkowych budynków, na których czworonogi pozostawiają swoje ślady. Relacja Agnieszki Zielińskiej. Po 4 miesiącach bez deszczu mocz zwierząt pozostaje na chodnikach, latarniach i sygnalizatorach, co negatywnie wpływa na wygląd i czystość miasta. Władze apelują do mieszkańców o współpracę, podkreślając, że służby miejskie nie są w stanie monitorować każdego spaceru psa przez całą dobę. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów będą grozić mandaty. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra, a nawet bardzo dobra. Aktualnie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Na wschodzie kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie przelotny deszcz, w górach śnieg i śnieg z deszczem, na wybrzeżu i w górach porwiste wiatr. Teraz na termometrach od 8 do 13 stopni.

Dzięki tej piosence, oczywiście American Girl, Tom Petty and the Heartbreakers, ustaliliśmy współrzędne, a właściwie ustaliłyśmy szerokość geograficzną, pod którą się będziemy znajdować przez najbliższych kilkanaście minut. Urszula Śniegowska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektorka, bardzo dziękuję za zaproszenie. Amerykańskiego Festiwalu Filmowego, po raz 16 już we Wrocławiu, od 6 do 11 listopada w tym roku, ale też online, i to do 23 listopada będzie można zanurzyć się w amerykańskim kinie. I oczywiście zazwyczaj, kiedy zapowiadamy festiwale, które mają bardzo bogaty program, no to jest trudność w wyborze ścieżki, ale zacznę bardzo prosto. Film otwarcia. Nowy film Jima Jarmusza. Father, Mother, Sister, Brother, czyli ojciec, matka, siostra, brat. Ten film wygrał festiwal w Wenecji. Obie tam byłyśmy, obie miałyśmy tam okazję zobaczyć, co Jim Jarmusz na otwarcie amerykańskiego festiwalu filmowego pozwolił, że taką polską wersją przygotował. Będę się posługiwać, przygotował. Tak, rzeczywiście bardzo, bardzo jest to stosowne rozpoczęcie festiwalu, bo... Rodzinne. Tak, rodzinne, ale też dlatego, że no, w naszym przekonaniu, moim i Romana Gudka, pomysłodawcy tego festiwalu i dyrektora przez wiele lat. Jarmusz jest ojcem, założycielem, chrzestnym tak. tego festiwalu i zawsze jest w naszych myślach, gdy zastanawiamy się nad formułą, czy nad też misją po prostu tego festiwalu. Jakich twórców i dlaczego takich właśnie niezależnych autorów amerykańskiego kina sobie chcemy szczególnie no, zaprezentować publiczności. I to właśnie Jarmusza wczesna twórczość, do której ten film jeszcze tak szczególnie się odwołuje, bo jest to też taki powrót do czasów Mystery budowy, Train, tak. Do takiego filmu jak Kawa i papierosy. To jest tryptyk, podobnie jak Noc na ziemi na przykład, gdzie w krótkich fragmentach Jarmusz mówi o bardzo prostych sprawach, w tym wypadku rodzinie oczywiście. Tak. No i dodajmy, że jest tu Tom Waits. I Tom Waits w pierwszej części, tak. No też Kate Blanchett, cudowny Adam Driver, z którego Jarmusz moim zdaniem potrafi wdobyć tak dużo emocji. Bardzo ciekawe zestawienie, bo ja też podziwiałam, oglądając ten film, tę castingową umiejętność, żeby zestawić w taki sposób aktorów i aktorki grających rodzeństwo, żeby to było wiarygodne. I tutaj mamy Maim Bialik, którą pamiętamy na przykład z serialu Teoria Wielkiego Podrywu, tak to się chyba po polsku nazywało. I ona gra siostrę Adama Drivera. Jest to świetne zestawienie. No a w tej drugiej noweli obok Kate Blanchett jest Vicky Cripps. Vicky Cripps, a z kolei w trzeciej, a matką no. tutaj jest też jeszcze Charlotte Rampling, a w trzeciej z kolei takie piękne rodzeństwo Luca Sabat i India Moore. I ten film rzeczywiście moim zdaniem wśród wielu wspaniałych propozycji konkursu weneckiego Alexander Payne wybrał jako ten najważniejszy. Przewodniczący jury, tak. Przewodniczący jury w tym roku i rzeczywiście no, było to kontrowersyjne, bo tych filmów rzeczywiście takich też politycznie bardzo, bardzo ważnych było bardzo dużo w tym zestawieniu właśnie konkursowym. A jury zwróciło uwagę na taki skromny, piękny, bardzo intymny film dla wszystkich też, pod każdą szerokością geograficzną, mówiący po prostu o relacjach rodzinnych, czasem trudnych, czasem zabawnych. Czasem ironicznie mówiący o tych relacjach. Jest bardzo zabawny ten film, to trzeba przyznać. Myślę też, że Jarmusz też czerpał pewnie ze swojej rodziny, z rodzin właśnie swoich przyjaciół, Toma Waitsa, wiem, że też się tak, Tom Waits gra ojca Adama Drivera i Maim Bialik, to możemy powiedzieć, ale myślę, że tutaj też nie możemy za dużo, nie chciałabym, żebyśmy za dużo zdradzały, ty też pewnie byś nie chciała, ale z pewnością jest to taki, to jest 100% Jarmusza w Jarmuszu. No i jest też taki powracający żart z pewnym powiedzeniem, które w każdej noweli się to pojawia, które w pierwszej ktoś nie zna, potem wszyscy znają, potem znowu ktoś nie zna. To jest ciągłe puszczanie oka. No ale to jest otwarcie. Program, jak zwykle, no kilka ponad, sekcji. Tak, ponad 100 filmów pełnometrażowych i kilka bardzo krótki. Trudne zadanie teraz przed nami. Tak, ale powiem od razu o filmie Zamknięcia. Bardzo proszę. Też dlatego, że świetnie się tak, świetną klamrą zamykać będzie festiwal i świetnie odnosić się do filmu Jarmusza. Też rodzina. Bo też rodzina. Rodzina do wynajęcia. Zupełnie, zupełnie inna. Nie więź ze krwi. Właśnie te narzucone niejako przez los, tylko te wybrane. I w tym wypadku no, bardzo ciekawa też kulturowa sytuacja, bo Japonia. Jesteśmy trochę tak jak w świecie Lost in Translation Sofii Coppoli niegdyś, wrzuceni w świat odmiennej kultury, ale też po to, żeby się przekonać, że wszyscy jesteśmy tacy sami i że właściwie potrzebujemy tych właśnie najbliższych relacji bardzo. I tutaj Brendan Fraser w genialnej kolejnej roli. Czy to jest pierwsza jego pooskarowa rola? Wydaje mi się, że od Wieloryba jest to pierwsza. Tak, to jest taki kolejny powrót właśnie też rolą, gdzie właściwie w każdej scenie jest Brendan widoczny na ekranie. I to jest taka historia, wiem to z opisów tylko i ze zwiastuna, bo ja nie widziałam tego filmu jeszcze, że aktor na obczyźnie, właśnie w Japonii, no dostaje takie bardzo ciekawe zadanie aktorskie, no bo właśnie wciela się. Ma być tą rodziną do wynajęcia. Tak. Okazuje się, że jest w kulturze japońskiej taki zwyczaj, czy takie też taki biznes, że można wynająć sobie osobę, którą chcemy zobaczyć na swoim pogrzebie na przykład. Albo jako męża naszej przyjaciółki i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to bardzo ciekawy koncept, ale też podobał mi się ten film jako film zamknięcia naszego festiwalu, bo pokazuje te właśnie mosty łączące kultury i w tym roku w ogóle tych japońskich, czy w ogóle azjatyckich, Asian American tematów będzie całkiem sporo w naszym programie, też dlatego, że chyba one są dosyć widoczne i bardzo silne po prostu w kinematografii amerykańskiej ostatnich lat. Też film, który widziałyśmy razem zresztą na festiwalu w Krakowie, że tak ukłon. Tam się ostatnio spotkałyśmy radiowo, tak, bo byłaś jurorką w konkursie filmów muzycznych. Tak, i o tych ale widziałyśmy tam film Dziecko z pyłu, które też odnosi się do wietnamskiego tematu, czy wietnamskiej części historii Stanów. I w tym roku też świetnie z tym filmem, ponieważ uznałam, że trzeba go pokazać na American Film Festival, na Tauron American Film Festival, bo proszę państwa, Tauron jest naszym sponsorem tytularnym od tego roku. Bardzo się z tego cieszymy. Jest rzeczywiście ten temat wietnamski i tego, co dzisiaj w kulturze amerykańskiej i wietnamskiej pozostało z konfliktu zbrojnego w lat 70. To jest film o poszukiwaniu ojca i Weroniki Mliczewskiej i ten film będzie pokazany w sekcji Polonika. Tak, bo właśnie stwierdziliśmy, że dużo jest... To jest wspaniałe, że coraz więcej jest takich filmów, które można na American Film Festival pokazywać w sekcji Polonika. W tych właśnie połączeń pomiędzy amerykańską tematyką i polskimi twórcami. Oczywiście film Jana Komasy Anniversary, rocznica, również będzie w tej sekcji pokazany i bardzo się cieszę, że właśnie naszego oscarowego nominanta nowy film, który mówi bardzo interesująco też o współczesnych Stanach. Też przez właśnie pryzmat rodziny i to jest właściwie powracający temat na nowo w naszym programie. Ale w tej sekcji Polonika, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, też film, który mnie bardzo interesuje, jak wiele filmów w programie festiwalu, ale ten film miał premierę na festiwalu w Toronto, ile się nie mylę, i to też Polonika powstawał w zeszłym roku w wakacje latem w Warszawie. Mówię o Erupcji oczywiście, w której główną rolę gra Charlie XCX, no ale obok niej polskie aktorki, polscy aktorzy, no przede wszystkim Lena Góra. Tak, to jest bardzo ciekawy przykład i wypadek takiego filmu, za który też czuję się w pewnym sensie, za którego powstanie w jakimś sensie czuję się odpowiedzialna. I Lena i Pete Ochs, reżyser tego filmu, nazywają mnie właśnie matką chrzestną, a to dlatego, że poznali się na American Film Festival festiwal właściwie na naszym programie US in Progress kilka lat temu i tam stwierdzili, że oboje chcieliby zobaczyć taki film nakręcony w Polsce. Pitt ma bardzo specyficzną, taką otwartą formułę właśnie reżyserowania, więc twórcy, których zaprasza po prostu do współpracy, są też współautorami scenariusza. On powstaje, scenariusz powstaje właściwie na planie. To są bardzo takie budżety, powiedziałabym, przystępne, które właśnie niezależnym, naprawdę niezależnym twórcom są dostępne i nie mamy tutaj żadnych producentów, którzy powiedzą, że tego nie, tego tak, to tak. I tak się wspaniale złożyło, że właśnie Charlie była dostępna w tym czasie. Postanowiła też zacząć karierę aktorską. Więc tą rolą właśnie. Trzy wspaniałe zrządzenia losu, które spowodowały, że Charlie teraz twierdzi, że Warszawa jest bardziej romantyczna niż Paryż. Mam nadzieję, że Wrocław też. Mi się bardzo podoba ten trend. Ostatnio widzieliśmy również Rosalię, która robiła w Warszawie teledysk. No proszę. Mamy zdjęcia. No więc czekam też na kolejne filmy z Charlie. Właśnie jest na planie kolejnego filmu dla wytwórni A24, więc to będzie też na pewno coś bardzo ciekawego i mam nadzieję, że w przyszłym roku w American Film Festival. Ula, myślę o tych ponad 100 tytułach i tak się zastanawiam, ponieważ oczywiście, jak wiadomo, w radiu czas jednak jest ograniczony. Musimy teraz wybrać taką rzecz, o której nie możesz nie opowiedzieć, opowiadając w trójce o American Film Festival. Może nagrodę Indie Star Awards. Właśnie, chyba chciałabym powiedzieć, że przyjedzie do Wrocławia Susan Seidelman, reżyserka, której postanowiliśmy przyznać właśnie nagrodę Indie Star Award, czyli taką za całokształt twórczości. Kobieta, którą znamy jako reżyserkę, piosenkarki, to ciekawy zbieg okoliczności, że również pierwsza rola Madonny, aktorska, to w jej filmie Rozpaczliwie poszukując Susan miała miejsce i ten film, pierwszy film Susan Smithereens, a także jeszcze dwa kolejne wspaniałe tytuły, Diablica oraz Mężczyzna Idealny, a także okazuje się, Susan Seidelman jest również autorką, reżyserką trzech odcinków Seksu w Wielkim Mieście, które również pokażemy na festiwalu. No i wszystko właśnie w obecności twórczyni, która też z wielką chęcią, tak jak nam mówi, z perspektywy czasu spojrzy na tą swoją początki twórczości. Przyjedzie też do Warszawy kilka dni wcześniej, także jeszcze w Iluzjonie, jeśli ktoś nie może się wybrać do Wrocławia, zapraszam do kina Iluzjon 5 listopada na spotkanie Susan Seidelman, a także do kina Muranów na nasz halloweenowy program, który 30 i 31 października już będzie miał miejsce. Ale ja przypomnę oczywiście, że American Film Festival także w wersji online. Oczywiście ten program jest trochę inny niż ten, który jest w kinach, ale z pewnością mnóstwo ciekawych tytułów znajdą Państwo i ten online'owy program jest dostępny oczywiście w całej Polsce. No i teraz już musimy odesłać Państwa do szczegółów programowych na stronie internetowej. www.americanfilmfestival.pl I tam ponad 100 tytułów Państwo znajdą i będzie można sobie wybierać i przebierać festiwal od 6 do 11 listopada we Wrocławiu, a dużo dłużej do 23 listopada w online. Dyrektorka festiwalu Urszula Śniegowska opowiadała o filmach z wielką pasją. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, do zobaczenia we Wrocławiu. Tę piosenkę wybierałam przed naszą rozmową, ona się pięknie wpisuje w ten azjatycko-amerykański wątek, o którym mówiłaś, bo to z najnowszej płyty Japanese Breakfast, ale w tej piosence towarzyszy im Jeff Bridges. Taka niespodzianka. Thank you. find my head again to a new town. Remember the day I picked you up, flipped on my torch, you hit it well. Humiliation tactics you become known for. You said you, the man who leave behind, you built this, and even when it breaks apart, it's ours. Who could say that I'm to blame for wandering? I never knew I wound up here to take up arms with men. Men in Bars, taki jest tytuł tej piosenki, Japanese Breakfast, i gościnnie dołączył tutaj w tym utworze Jeff Bridges. Słyszeliśmy już dzisiaj o nim, no bo przecież za rolę śpiewaną również dostał Oscara w 2014 lub 2015 roku. Tutaj opieram się już wyłącznie na swojej pamięci, więc nie tylko wielki talent aktorski i osobowość i charyzma, ale także to podejście muzyczne jest na swoim miejscu. A my teraz, pozostając w tym nurcie festiwalowych wątków, zmieniamy muzyczny nastrój w pewnym sensie, ale znowu łączy mi się to z wątkiem rozmowy z Urszulą Śniegowską o filmach Amerykanów pochodzących z Azji i o tych azjatyckich wątkach na American Film Festival, bo chcemy też dzisiaj Państwu opowiedzieć w audycji Wszystko Wszędzie Teraz o zbliżającym się festiwalu Pięć Smaków. Za chwilę jego organizatorzy opowiedzą o programie tegorocznej edycji, ale zanim to wracam do muzyki z filmu, znowu użyję takiego sformułowania, arcy filmu Spragnienie miłości Wong Kar-wai'a. No i to jest temat głównej bohaterki. Rzeczywiście w inne strony się przenieśliśmy dzięki tej muzyce Shigeru Umebayashiego z filmu Spragnieni Miłości. A o 19. Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków informacje zbierała Anna Lalka. Jeszcze dwie dekady temu filmy z Azji postrzegano jako ciekawostki z drugiego końca świata. Dziś to one wyznaczają kierunki światowego kina. Azja stała się jego centrum. W listopadzie 19. Festiwal Filmów Azjatyckich. Pięć Smaków to jest przede wszystkim festiwal filmowy, który pokazuje znakomite filmy. Przez cały rok pracowaliśmy w zespole nad tym, żeby pokazać to, co w kinematografiach azjatyckich jest najlepszego. Mówi Marcin Krasnowolski, filmoznawca, a także jeden z organizatorów. Mamy bardzo dużo tematów społecznych, tematów politycznych, które w tych filmach są, ale no przede wszystkim zapraszamy do kin i przed ekrany domowe, żeby przeżyć emocje, śmiech, strach, zadumę i tak dalej, dlatego że to są po prostu znakomite filmy. Selekcjoner programu Pięciu Smaków, Łukasz Mańkowski, zwraca uwagę na to, że na festiwalu warto otworzyć się na nowe. To, co dla nas jest ważne, to to, żeby opowiadać o filmach w danym kontekście. No mamy tę Azję, ale z jednej strony jest ona bliska tego, co mamy obok siebie. Z jednej strony właśnie poznajemy coś odległego, bo ten aspekt właśnie kulturowy jest niezwykle istotny w tych filmach, ale z drugiej strony no, to są już problemy globalne. I ten aspekt poznawczy wydaje mi się dla mnie chyba jakimś takim szalenie ważnym w takiej myśli kuratorskiej też. Wybranie filmów ułatwia podział na bloki tematyczne. Pierwszą sekcją, o której warto wspomnieć, jest K-Youth, czyli sekcja, która pokazuje sytuację młodych ludzi w Korei. W Korei, czyli kraju, który odniósł duży sukces ekonomiczny, wizerunkowy w ostatnich latach. Natomiast dla tych młodych ludzi Korea jest dosyć trudnym miejscem do mieszkania. Pokazujemy nie tylko filmy współczesne, dlatego że najstarszy film z tej sekcji jest z roku 1988, czyli z tego czasu, kiedy Korea no, była na krawędzi dużych zmian politycznych, społecznych, ekonomicznych. Moją ulubioną sekcją jest Japan 80s. Także ze względu na to, że jest to sekcja, która no z jednej strony portretuje szalenie kreatywny czas. Lata 80. w Japonii to jest okres gigantycznego prosperity. No okres, w którym po prostu były pomysły i były pieniądze na to, żeby realizować te pomysły. No ale z drugiej strony po prostu mamy szansę pokazać filmy, które w Polsce nigdy wcześniej nie były pokazywane, które mam wrażenie, że za długo czekały na swoje polskie premiery. Lata 80. to oczywiście no, cała ta 80sowa otoczka, która jest teraz w modzie ze względu na styl, na modę, na design. Powstaje Japonia, którą znamy po dziś dzień. To były bardzo różnorodne lata. Japonia wtedy śniła w neonowym języku, transmitowała swój tekst na ścianach gigantycznej metropolii, jaką było Tokio, jaką stawało się Tokio. No a teraz ta sekcja umożliwia też sny filmowe. A śnić możemy nie tylko o młodej Korei i Japonii lat 80., ale również o odrestaurowanej klasyce filmowej, sekcji skupionej na migracjach czy azjatyckim science fiction. W tym roku również coś ekskluzywnego w wersji festiwalu online. Jest to sekcja, którą nazwaliśmy Posmaki. Są to filmy, które już są na przykład starsze, które pokazywaliśmy na przykład w zeszłym roku tylko w kinach. Nasi widzowie mieli właśnie spoza Warszawy, mieli poczucie, że nie mają do nich dostępu. Teraz do nich te filmy kierujemy. Organizatorów festiwalu zapytałam o filmy w programie, których lepiej nie przegapić. Jego motor i wyspa. No niestety nie da się go zobaczyć online, więc trzeba go zobaczyć w kinie. Film reżyserii Nobuhiko Obayashiego, który zasłynął z takiego filmu, który nawet w Polsce był niejednokrotnie wyświetlany, Hausu, czyli Dom. Surrealistyczny horror z lat 70. Pozycja absolutnie kultowa wśród fanów horrorów. A ten film jest być może jego najbardziej poetyckim, delikatnym filmem, w którym opowiada o miłości. Nie miłości tylko pomiędzy dwójką osób, ale miłości do jednośladu, czyli motocyklu. Jest to przepiękny kino drogi, jednocześnie melodramat o dorastaniu, jest dużo miłości, dużo lata. Jest to film, który w pełni dzieje się praktycznie w drodze na motorze Kawasaki na południowym archipelagu japońskich wysp. Sam nie widziałem tego filmu nigdy w kinie, więc to jest na pewno rzecz, którą bardzo chciałbym zobaczyć sam osobiście. Yo! Steki ne! Nante yu no kore? Otobaj! Mamy film Zielony Wąż. To jest film hongkoński z lat 80. reżyser Choi Hok. To jest taki twórca, którego ja zawsze nazywam najważniejszym twórcą kina popularnego w ogóle w drugiej połowie XX wieku. To jest twórca, który zrewolucjonizował całe kino popularne, nie tylko hongkońskie, ale w ogóle światowe. On jest w ogóle nieznany w Polsce. Teraz jego filmy są odnawiane. Całe szczęście możemy je pokazywać. Jest to przepiękna baśń, taka bardzo kolorowa, bardzo wizualna. bardzo zmysłowa też. W roli głównej Maggie Cheung, czyli moim zdaniem największa aktorka w ogóle też kina światowego. Hongkong lat 80. to było takie miejsce, gdzie się kręciło wszystko. Naprawdę tam były pieniądze, były pomysły, była chęć tworzenia. Piękne czasy i no, po to jest festiwal, żeby właśnie takie filmy przypominać, żeby je na nowo odkrywać. Myślę, że to będzie duże przeżycie. Nie brakuje również wydarzeń specjalnych. Co wyróżnia się na tle programu? Debata o dostępności w kinie. Co roku staramy się poszerzać naszą dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i w tym roku chcieliśmy zrobić debatę poświęconą temu, jak odbierają film osoby niewidzące i jak zestawić to doświadczenie z osobami widzącymi, ze względu na to, że mamy audiodeskrypcję do filmu, no i chcieliśmy po prostu porozmawiać o tym, jak film, który jest dość szalony, to musical Stardust Brothers z lat 80., może być właśnie odbierany poprzez audiodeskrypcję, poprzez opis i poprzez dźwięk, a nie poprzez obraz, gdzie ten film bardzo mocno operuje wizualnością. Stardust Brothers! To jest też zawsze poznawczo bardzo ciekawe, bo widzimy, jak ci twórcy bawią się kinem. Z jednej strony mamy właśnie filmowców z lat 80., którzy no przede wszystkim mam wrażenie, że chcieli dekonstruować kino i pokazać, że można zupełnie inaczej niż tak, w jaki sposób to kino przyzwyczajało przez dekady. No a później 4 dekady po latach 80. współcześnie dalej mamy twórców, którzy chcą eksperymentować. Takim filmem jest na przykład Przekraczając wymiary, który pokazuje, że coś można nowego jeszcze tchnąć, tym bardziej, że rzeczywistość się zmienia i zmienia się bardzo szybko. To jest film, który pyta o zasadność duchowości w świecie, w którym nagle pojawia się AI i która być może sama zostanie potraktowana jako forma duchowości w przyszłości. Takich rzeczy, które gdzieś nam właśnie pokazują, że rzeczywistość, w której się znajdujemy, jest bardzo skomplikowana, mamy sporo w tym programie tegorocznym. Zarówno są to filmy z lat 80., jak i współczesne, balansujące bardzo na styku różnych konwencji. Surrealizm nie jest łatwy w odbiorze. Często łapiemy się na tym, że jeżeli czegoś nie rozumiemy, to troszeczkę nas to odpycha. A zawsze mam wrażenie, że Pięć Smaków było takim miejscem, które zachęcało do tego, żeby zaakceptować brak zrozumienia. Żeby dać się porwać jakiejś historii, dać po prostu sobie poczuć bardziej niż zrozumieć. Z Łukaszem Mańkowskim i Marcinem Krasnowolskim, organizatorami festiwalu Pięć Smaków, spotkała się Anna Lalka, a ten 19. festiwal w roku drewnianego węża, przypomnę, że identyfikacja wizualna festiwalu zawsze nawiązuje do chińskiego kalendarza, on odbędzie się od 12 do 19 listopada w Warszawie. Oczywiście będzie także wersja online, dlatego było też zaproszenie przed ekrany domowe do 30 listopada od 12 i będzie także tak zwana replika festiwalu w Poznaniu od 20 do 23 listopada. Zachęcamy i wracamy do muzyki z filmów z Azji. To będzie bardzo klimatyczna ścieżka dźwiękowa, bardzo ciekawego i w konstrukcji, i w opowieści filmu Ryusuke Hamaguchiego Drive My Car, a muzykę do tego filmu napisała Eiko Ishibashi. Keiko Ishibashi i muzyka z filmu Drive My Car. Filmu twórcy jednego z tych najciekawszych współczesnych tworzących w Japonii, Ryusuke Hamaguchiego. A my teraz zupełnie zmieniamy nastrój, zupełnie zmieniamy przestrzeń i zapraszamy na kolejne spotkanie z Radkiem Nałęczem i kolejne rekomendacje ze świata gier. Dzień dobry, pora na kolejny przegląd growych nowości. Końcówka października przynosi nam m.in. kontynuację kosmicznego RPGa oraz demo ukochanych przez polskich graczy Heroesów. Będzie też o produkcji wyróżniającej się absurdalnym settingiem, a także stylowej bijatyce z elementami roguelike'a. Zaczynamy! Samograj! 29 października zadebiutuje The Outer Worlds 2. To RPG osadzony w klimacie science fiction. From the studio that brought you Star Wars, Knights of the Old Republic, Part 2, Neverwinter Nights, Part 2, and Fallout 3, Part 2. Druga część serii to zupełnie nowa historia i miejsce akcji, którym jest kolonia Arkadia. Gracze będą mogli zostać agentami, którzy trafiają w sam środek konfliktu między walczącymi frakcjami. Najważniejsze w grze będą wybory. To, co zdecydujemy, naprawdę wpływa na świat i zakończenie historii. Będziemy mogli rozwijać swoją postać, budować relacje z towarzyszami i działać na wiele różnych sposobów. Całość, podobnie jak jedynka, będzie utrzymana w satyrycznym klimacie rodem ze space opery. Twórcy z przymrużeniem oka pokazują przyszłość i korporacyjne absurdy. Co ważne, znajomość pierwszej części gry nie jest konieczna. The Outer Worlds 2. You have all dreamed of peace, yet it was nothing more. Na platformie Steam jest dostępne demo szykowanej na 2026 rok produkcji, która w Polsce ma wielu fanów. Mowa o Heroes of Might and Magic Olden Era. Wersja próbna umożliwia zagranie 4 frakcjami i 3 tryby gry. Klasyczny, single hero oraz areny. Autorzy postawili na to, co fani serii kochają. Odkrywanie sekretów mapy, rozbudowa miast oraz walki armii złożonych z istot ze świata fantasy. Na wyróżnienie zasługuje w pełni trójwymiarowa grafika i doskonała oprawa audiowizualna. Demo posiada polską wersję językową i jest udostępnione za darmo. Kolejna rekomendacja to Keeper, czyli najnowsze dziecko studia Double Fine Productions, znanego m.in. z serii Psychonauts. Znakiem charakterystycznym gier tych autorów jest humor oraz absurdalne pomysły. W najnowszej grze jesteśmy bowiem latarnią morską, która chodzi po wyspie. W zwiedzaniu towarzyszy nam ptak. Wspólnie rozwiązujemy zagadki środowiskowe oraz walczymy z potworami. Z uwagi na estetykę, klimat oraz nietypową formę narracji, produkcja została uznana za jedną z najbardziej oryginalnych gier 2025 roku. Podobnie zresztą jak Absolum, czyli bijatyka z elementami roguelike'a. Akcja toczy się w fantastycznym świecie Talamh, gdzie rządzi despotyczny król słońce Azra, a grupa wybranych rebeliantów staje do walki o odzyskanie magii i wolności. Rozgrywka to połączenie szybkich kombosów, kontrataków, elementów taktycznych oraz losowo generowanych ścieżek, co sprawia, że każda sesja może być inna. Na szczególną uwagę zasługuje komiksowa oprawa graficzna. Dziękuję za wszystkie samograjowe spotkania. Odsyłam na podcasty.polskieradio.pl i życzę wszystkim graczkom oraz graczom dobrej zabawy. Radek Nałęcz, do usłyszenia. Samograj. No tak, to był ostatni samograj na antenie Trójki, Radku. Dziękuję bardzo i życzymy samych sukcesów przy kolejnych wyzwaniach. I oczywiście odsyłamy Państwa do tego bardzo bogatego archiwum samograja na stronie naszej podcastowej. Na tej stronie znajdą Państwo także pod hasłem Wszystko Wszędzie Teraz nasze zeszłotygodniowe spotkanie z Madsem Mikkelsenem. What a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? Insane. I am so thrilled right now, 'cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life. Some money, but ain't got no plans. Ain't got no plan. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Don't really have a clue. Nothing I need to do. I got some money, but ain't got no plan. Ain't got no plan. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? What a life. What a life. Yeah, yeah. It's okay. Scarlet Pleasure i What a Life to oczywiście utwór kończący film Tomasa Winterberga na Rauszu z wielką rolą Madsa Mikkelsena. No a o tej ostatniej, najnowszej roli w Danii, czyli o ostatnim Wikingu, Mads Mikkelsen w audycji Wszystko Wszędzie Teraz opowiadał tydzień temu i ten podcast znajdą Państwo na stronie podcasty.polskieradio.pl/3. To już Lord Heron, którzy zaprosili do tego utworu Kristen Stewart, a my się żegnamy. Kinga Kurysia, Olga Szućko, Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.